วกภิกษุชาวภัคคีครั้นต่อมาพวกภิกษุชาวภัคคีไปลานตากผ้าของช่างย้อมผ้าแล้วพากันลักขอผ้ากลับมาวัดแบ่งกันภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านมีบุญมากจีวรจึงเกิดขึ้นแก่พวกท่านมากพวกภิกษุชาวภัคคีตอบว่าพวกผมจะมีบุญมาจากไหนกันพวกผมเป็นลานตากผ้าของช่างย้อมแล้วได้ลักขอผ้าของช่างย้อมมาเดี๋ยวนี้เองภิกษุทั้งหลายจึงท้วงติ่งว่าท่านพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วมิใช่หรือเหตุไรพวกท่านจึงลักขอผ้าของช่างย้อมมาเล่าพวกภิกษุชาวภัคคีกล่าวแย้งว่าจริงท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วแต่สิกขาบทนั้นใช้เฉพาะในบ้านไม่ใช่ในป่าภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าพระบัญญัตินั้นใช้ได้เหมือนกันทั้งในบ้านและในป่ามิใช่หรือการกระทำของท่านไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะไหนพวกท่านจึงละขอผ้าของช่างย้อมมาเล่าการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอละขอผ้าของช่างย้อมจริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอไม่สมควรไม่ควรทำเลยโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงละขอผ้าของช่างย้อมมาเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากคุณแห่งการปรารภความเพียรแล้วทรงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักจากหมู่บ้านก็ตามจากป่าก็ตามมีมูลค่าเท่ากับอัตราโทษที่พระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจำบ้างเนรเทศบ้างบริพาทว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยดังนี้เพราะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นใดภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นนั้นแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้เรื่องพวกภิกษุชาวภัคคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าหมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านมีกระท่อมหนึ่งหลังบ้างหมู่บ้านมีกระท่อมสองหลังบ้างหมู่บ้านมีกระท่อมสามหลังบ้างหมู่บ้านมีกระท่อมสี่หลังบ้างหมู่บ้านมีคนอยู่บ้างหมู่บ้านไม่มีคนอยู่บ้างหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมบ้างหมู่บ้านไม่มีรั้วล้อมบ้างหมู่บ้านที่มีโรงเรือนเหมือนโรงพักโคบ้างแม้สถานที่ที่มีหมู่เกวียนหรือโคต่างพักแรมเกินกว่า4เดือนก็ตรัสเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าอุปจาระหมู่บ้านได้แก่เขตที่ชายมีกำลังปานกลางยืนอยู่ที่เสาเขื่อนของหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมขว้างก้อนดินไปตกลงหรือเขตที่ชายมีกำลังปานกลางยืนอยู่ที่อุปจาระเรือนของหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมขว้างก้อนดินไปตกลงที่ชื่อว่าป่าได้แก่สถานที่ที่เว้นหมู่บ้านและอุปจาระหมู่บ้าน นอกนั้นชื่อว่าป่าที่ชื่อว่าทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ได้แก่ทรัพย์ที่เจ้าของไม่ให้ไม่สละไม่บริจาคยังรักษาคุ้มครองอยู่ถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นทรัพย์ที่คนอื่นหวงแหนนั่นชื่อว่าทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้คำว่าโดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักคือมีทายจิตได้แก่คิดจะลักคำว่าถือเอาได้แก่ตู่ชิงช่อเคลื่อนไหวอิริยาบถทำให้ทรัพย์เคลื่อนที่ให้ล่วงเขตที่หมายที่ชื่อว่าเช่นใดคือ1บาทบ้างควรแก่1บาทบ้างเกินกว่า1บาทบ้างที่ชื่อว่าพระราชาทั้งหลายได้แก่พระเจ้าแผ่นดินเจ้าผู้ปกครองประเทศท่านผู้ปกครองมณฑลท่านผู้ปกครองหมู่บ้านที่อยู่ในระหว่างท่านผู้ตัดสินคดีมหาอำมาตย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งประหารและจองจำได้ท่านเหล่านี้ชื่อว่าพระราชาทั้งหลายที่ชื่อว่าโจรได้แก่ผู้ที่ลักทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มีราคา5มาศกบ้างเกินกว่า5มาศกบ้างโดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักนี้ชื่อว่าโจรคำว่าประหารบ้างได้แก่ประหารด้วยมือบ้างด้วยเท้าบ้างด้วยแส้บ้างด้วยหวายบ้างด้วยกระบองบ้างด้วยการตัดบ้างคำว่าจองจำบ้างได้แก่จองจำด้วยเครื่องจองจำคือเชือกบ้างคือคาบ้างโซ่ตรวนบ้างด้วยการกักขังในเรือนจำบ้างกักบริเวณในเมืองบ้างในหมู่บ้านบ้างในตำบลบ้างให้คนคอยควบคุมบ้างคำว่าในประเทศบ้างได้แก่ขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านบ้างจากตำบลบ้างจากเมืองบ้างจากชนบทบ้างจากประเทศบ้างคำว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยนี้เป็นคำบริพาทที่ชื่อว่าเช่นนั้นคือ1บาทบ้างควรแก่1บาทบ้างเกินกว่า1บาทบ้างคำว่าผู้ถือเอาได้แก่ผู้ตู่ชิงช่อเคลื่อนไหวอิริยาบถทำให้ทรัพย์เคลื่อนที่ให้ล่วงเขตที่หมายคำว่าแม้ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุรูปก่อนคำว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่าภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้1บาทบ้างควรแก่1บาทบ้างเกินกว่า1บาทบ้างโดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยบุตรเปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นปาราชิกคำว่าหาสังวาสมิได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่กรรมที่ทำร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกันความมีสิกขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาสสังวาสนั้นไม่มีกับภิกษุรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหาสังวาสมิได้บทภาชณีมาติกาทรัพย์ที่อยู่ในแผ่นดินทรัพย์ที่อยู่บนบกทรัพย์ที่อยู่ในอากาศทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้งทรัพย์ที่อยู่ในน้ำทรัพย์ที่อยู่ในเรือทรัพย์ที่อยู่ในยานทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้ทรัพย์ที่อยู่ในสวนทรัพย์ที่อยู่ในวัดทรัพย์ที่อยู่ในนาทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้านทรัพย์ที่อยู่ในป่าน้ำไม้ชำระฟันต้นไม้เจ้าป่าทรัพย์ที่มีผู้นำไปทรัพย์ที่เขาฝากไว้ด่านภาษีสัตว์มีชีวิตสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีเท้ามากภิกษุผู้สั่งภิกษุผู้รับของฝากการชักชวนกันไปลักการนัดหมายการทำนิมิตทรัพย์ที่อยู่ในแผ่นดินที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในแผ่นดินได้แก่ทรัพย์ที่ฝังกลบไว้ในแผ่นดินภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในแผ่นดินแล้วหาเพื่อนไปด้วยหาจอบหาตะกร้าหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎตัดไม้หรือเถาวัลย์ที่ขึ้นอยู่ที่นั้นต้องอาบัติทุกกฎขุดคุ้ยหรือโกยดินร่วนต้องอาบัติทุกกฎจับต้องหม้อทรัพย์ต้องอาบัติทุกกฎ ทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตย่อนภาชนะของตนลงไปถูกต้องทรัพย์มีราคา5มาศกหรือเกินกว่า5มาศกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้ทรัพย์เข้าไปอยู่ในภาชนะของตนหรือหยิบขาดจากกันขึ้นมา1กำมือต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตจับต้องทรัพย์ที่เขาร้อยด้วยได้สังวานสร้อยคอเข็มขัดผ้าสาดกผ้าโพกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุกกฎจับปลายยกขึ้นต้องอาบัติทุลใจดึงครูดออกไปต้องอาบัติทุลใจให้พ้นปากหม้อแม้เพียงปลายผมต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตดื่มเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยมีราคา5มาศกหรือเกินกว่า5มาศกด้วยการดื่มครั้งเดียวต้องอาบัติปาราชิกทำลายทำให้หกเผาทิ้งหรือทำให้บริโภคไม่ได้ต้องอาบัติทุกกฎทรัพย์ที่อยู่บนบกที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่บนบกได้แก่ทรัพย์ที่เขาวางไว้บนบกภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่บนบกหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่อยู่ในอากาศที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในอากาศได้แก่ทรัพย์ที่ไปในอากาศคือนกยูงนกคับแคนกกระทานกกระจาบผ้าสาดกผ้าโพกหรือเงินทองที่ขาดหลุดตกลงภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในอากาศหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎหยุดการไปของทรัพย์ต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้งที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้งได้แก่ทรัพย์ที่แขวนไว้ในที่แจ้งเช่นทรัพย์ที่คล้องไว้บนเตียงหรือตั่งห้อยไว้บนราวจีวรสายระเดียงที่เดือยฝาที่เครื่องแขวนรูปงาช้างหรือที่ต้นไม้โดยที่สุดแม้บนเชิงรองบาทภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้งหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่อยู่ในน้ำที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในน้ำได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในน้ำภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในน้ำหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎดำลงหรือโผล่ขึ้นในน้ำต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตจับต้องดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกเง่าบัวปลาหรือเต่าที่เกิดในน้ำนั้นมีราคา5มาศกหรือเกินกว่า5มาศกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่อยู่ในเรือที่ชื่อว่าเรือได้แก่พาหนะสำหรับใช้ข้ามน้ำที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในเรือได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในเรือภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในเรือหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตคิดจะลักเรือหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจแก้เครื่องผูกต้องอาบัติทุกกฎแก้เครื่องผูกแล้วจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เรือลอยทวนน้ำลอยตามน้ำหรือลอยไปขวางลำน้ำให้เคลื่อนไปแม้เพียงปลายผมต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่อยู่ในยานที่ชื่อว่ายานได้แก่วอรถเกวียนคานหามที่ชื่อว่า ทรัพย์ที่อยู่ในยานได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในยานภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในยานหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตคิดจะลักยานหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้ที่ชื่อว่าทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้ได้แก่ทรัพย์ที่ทูลไปแบกไปกระเดียดไปหิ้วไปภิกษุมีทายจิตจับต้องทรัพย์ที่อยู่บนศีรษะต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจลดทรัพย์ลงมาที่ไหล่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตจับต้องทรัพย์ที่อยู่ระดับไหล่ต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจลดทรัพย์ลงมาถึงระดับสะเอวต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตจับต้องทรัพย์ซึ่งอยู่ที่สะเอวต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจใช้มือถือไปต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตวางทรัพย์ในมือลงบนพื้นต้องอาบัติปาราชิกถือเอาจากพื้นไปต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่อยู่ในสวนที่ชื่อว่าสวนได้แก่สวนไม้ดอกสวนไม้ผลที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในสวนได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในสวนโดยฐานะ4คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในสวนหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตจับต้องรากเปลือกใบดอกหรือผลไม้ในสวนนั้นมีราคา5มาสกหรือเกินกว่า5มาสกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวตู่เอาที่สวนต้องอาบัติทุกกฎทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอาบัติทุลใจหากเจ้าของทอดทุระว่าจะไม่เป็นของเราต้องอาบัติปาราชิกภิกษุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอาบัติปาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความต้องอาบัติทุลใจทรัพย์ที่อยู่ในวัดที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในวัดได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในวัดโดยฐานะ4คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในวัดหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวตู่เอาที่วัดต้องอาบัติทุกกฎทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอาบัติทุลใจหากเจ้าของทอดทุระว่าจะไม่เป็นของเราต้องอาบัติปาราชิกภิกษุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอาบัติปาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความต้องอาบัติทุลใจทรัพย์ที่อยู่ในนาที่ชื่อว่านาได้แก่ที่ซึ่งมีบุพพันธชาติหรืออปรัญชาติเกิดที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในนาได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในนาโดยฐานะ4คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในนาหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตจับต้องบุพพันธชาติหรืออปรัญชาติที่เกิดในนานั้นมีราคา5มาสกหรือเกินกว่า5มาสกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวตู่เอาที่นาต้องอาบัติทุกกฎ ทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอาบัติทุลจัยหากเจ้าของทอดทุระว่าจะไม่เป็นของเราต้องอาบัติปาราชิกภิกษุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอาบัติปาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความต้องอาบัติทุลจัยภิกษุปักหลักขึงเชือกล้อมรั้วหรือถมคันนาให้รุกล้ำที่นาต้องอาบัติทุกกฎเมื่อความพยายามรุกล้ำที่นาอีกครั้งเดียวจะสำเร็จต้องอาบัติทุลจัยเมื่อความพยายามครั้งสุดท้ายสำเร็จต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ชื่อว่าพื้นที่ได้แก่พื้นที่สวนพื้นที่วัดที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในพื้นที่โดยฐานะ4คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่หาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวตูเอาพื้นที่ต้องอาบัติทุกกฎทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอาบัติทุลจัยหากเจ้าของทอดทุระว่าจะไม่เป็นของเราต้องอาบัติปาราชิกภิกษุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอาบัติปาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความต้องอาบัติทุลจัยภิกษุปักหลักขึงเชือกล้อมรั้วหรือถมคันนาให้รุกล้ำพื้นที่ต้องอาบัติทุกกฎเมื่อความพยายามรุกล้ำพื้นที่อีกครั้งเดียวจะสำเร็จต้องอาบัติทุลจัยเมื่อความพยายามครั้งสุดท้ายสำเร็จต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้านที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้านได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในหมู่บ้านโดยฐานะ4คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่เก็บไว้ในหมู่บ้านหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัติทุกกฎจับต้องต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่อยู่ในป่าที่ชื่อว่าป่าได้แก่ป่าที่มนุษย์ครอบครองที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในป่าได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในป่าโดยฐานะ4คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งต้องอาบัติทุกกฎจับต้องต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตจับต้องไม้เถาวัลย์หญ้าที่เกิดในป่านั้นมีราคา5มาศกหรือเกินกว่า5มาศกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกน้ำที่ชื่อว่าน้ำได้แก่น้ำที่อยู่ในภาชนะขังอยู่ในสระโบกขรณีหรือในบ่อภิกษุมีทายจิตจับต้องต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตย่อนภาชนะของตนลงไปถูกต้องน้ำมีราคา5มาศกหรือเกินกว่า5มาศกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้น้ำไหลเข้าไปในภาชนะของตนต้องอาบัติปาราชิกภิกษุทำลายคันนาต้องอาบัติทุกกฎทำลายคันนาทำน้ำให้ไหลออกไปมีราคา5มาศกหรือเกินกว่า5มาศกต้องอาบัติปาราชิกทำให้น้ำไหลออกไปมีราคาเกินกว่า1มาศกหรือน้อยกว่า5มาศกต้องอาบัติทุลจัยทำให้น้ำไหลออกไปมีราคา1มาศกหรือหย่อนกว่า1มาศกต้องอาบัติทุกกฎไม้ชำระฟันที่ชื่อว่าไม้ชำระฟันได้แก่ไม้ชำระฟันที่ตัดแล้วหรือยังมิได้ตัดภิกษุมีทายจิตจับต้องไม้ชำระฟันมีราคา5มาศกหรือเกินกว่า5มาศกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกต้นไม้เจ้าป่าที่ชื่อว่าต้นไม้เจ้าป่าได้แก่ ต้นไม้ที่คนทั้งหลายครอบครองเป็นต้นไม้ใช้สอยได้ภิกษุมีทายจิตตัดต้องอาบัติทุกกฎทุกครั้งที่ฟันต้นไม้เมื่อฟันอีกครั้งเดียวต้นไม้จะขาดต้องอาบัติทุลจัยเมื่อฟันต้นไม้ขาดต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่มีผู้นำไปที่ชื่อว่าทรัพย์ที่มีผู้นำไปได้แก่สิ่งของที่ผู้อื่นนำไปภิกษุมีทายจิตจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุคิดว่าจะนำทรัพย์พร้อมกับผู้ถือทรัพย์เดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอาบัติทุลจัยให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอาบัติปาราชิกภิกษุทำให้ทรัพย์ตกด้วยคิดว่าจะเก็บทรัพย์ที่ตกต้องอาบัติทุกกฎมีทายจิตจับต้องทรัพย์ที่ตกมีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกทรัพย์ที่เขาฝากไว้ที่ชื่อว่าทรัพย์ที่เขาฝากไว้ได้แก่สิ่งของที่ผู้อื่นให้เก็บไว้ภิกษุรับฝากของเมื่อเจ้าของทวงว่าจงคืนทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าปฏิเสธว่าอาตมาไม่ได้รับไว้ต้องอาบัติทุกกฎทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอาบัติทุลจัยหากเจ้าของทอดทุระว่าจะไม่คืนให้เราต้องอาบัติปาราชิกภิกษุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอาบัติปาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความต้องอาบัติทุลจัยด่านภาษีที่ชื่อว่าด่านภาษีได้แก่ที่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงกำหนดเขตที่ภูเขาขาดก็ดีท่าน้ำก็ดีประตูเข้าหมู่บ้านก็ดีด้วยรับสั่งว่าจงเก็บภาษีผู้ผ่านเข้าไปที่นั้นภิกษุเข้าไปที่ด่านภาษีนั้นมีทายจิตจับต้องทรัพย์ที่ควรเสียภาษีมีราคา5มาศกหรือเกินกว่า5มาศกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยย่างเท้าที่1ผ่านด่านภาษีไปต้องอาบัติทุลจัยย่างเท้าที่2ผ่านด่านภาษีไปต้องอาบัติปาราชิกภิกษุยืนอยู่ภายในด่านภาษีโยนทรัพย์ให้ตกนอกด่านภาษีต้องอาบัติปาราชิกภิกษุหลีกด่านภาษีต้องอาบัติทุกกฎสัตว์มีชีวิตที่ชื่อว่าสัตว์มีชีวิตหมายเอามนุษย์ที่มีชีวิตภิกษุมีทายจิตจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุคิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอาบัติทุลจัยให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอาบัติปาราชิกสัตว์ไม่มีเท้าที่ชื่อว่าสัตว์ไม่มีเท้าได้แก่งูปลาภิกษุมีทายจิตจับต้องสัตว์ไม่มีเท้ามีราคา5มาศกหรือเกินกว่า5มาศกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกสัตว์สองเท้าที่ชื่อว่าสัตว์สองเท้าได้แก่มนุษย์นกภิกษุมีทายจิตจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุคิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอาบัติทุลจัยให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอาบัติปาราชิกสัตว์สี่เท้าที่ชื่อว่าสัตว์สี่เท้าได้แก่ช้างม้าอูฐโคลาสัตว์เลี้ยงภิกษุมีทายจิตจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุคิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอาบัติทุลจัยให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอาบัติทุลจัยให้ย่างเท้าที่สามไปต้องอาบัติทุลจัยให้ย่างเท้าที่สี่ไปต้องอาบัติปาราชิกสัตว์มีเท้ามากที่ชื่อว่าสัตว์มีเท้ามากได้แก่สัตว์จำพวกแมลงป่องตะขาบบุ้งขนภิกษุมีทายจิตจับต้องสัตว์มีเท้ามากที่มีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุลจัยทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุคิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าก้าวไปต้องอาบัติทุลใจทุกก้าวให้ย่างเท้าหลังสุดก้าวไปต้องอาบัติปาราชิกภิกษุผู้สั่งที่ชื่อว่าภิกษุผู้สั่งได้แก่ภิกษุสั่งกำหนดลักทรัพย์ว่าท่านจงลักทรัพย์อันนี้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุรับคำสั่งลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัติปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุผู้รับของฝากที่ชื่อว่าภิกษุผู้รับของฝากได้แก่ภิกษุผู้รักษาทรัพย์ที่เขานำมาฝากไว้ภิกษุมีไถยจิตจับต้องทรัพย์มีราคา5มาศกหรือเกินกว่า5มาศกต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไว้ต้องอาบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติปาราชิกการชักชวนกันไปลักที่ชื่อว่าการชักชวนกันไปลักได้แก่ภิกษุหลายรูปชักชวนกันแล้วรูปหนึ่งลักทรัพย์มาได้ต้องอาบัติปาราชิกทุกรูปการนัดหมายที่ชื่อว่าการนัดหมายอธิบายว่าภิกษุทำการนัดหมายว่าจงลักทรัพย์ตามเวลานัดหมายนั้นคือในเวลาก่อนฉันอาหารหรือในเวลาหลังอาหารในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้ลักทรัพย์ได้มาตามเวลานัดหมายนั้นต้องอาบัติปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุผู้ลักทรัพย์ได้มาก่อนหรือหลังเวลานัดหมายนั้นภิกษุผู้นัดหมายไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้ลักต้องอาบัติปาราชิกการทำนิมิตที่ชื่อว่าการทำนิมิตอธิบายว่าภิกษุทำนิมิตว่าเราจะขยิบตายักคิ้วหรือผงกศีรษะท่านจงลักทรัพย์นั้นตามที่เราทำนิมิตนั้นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้ลักทรัพย์ได้มาตามการทำนิมิตนั้นต้องอาบัติปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุผู้ลักทรัพย์มาได้ก่อนหรือหลังการทำนิมิตนั้นภิกษุผู้ทำนิมิตไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้ลักต้องอาบัติปาราชิกการสั่งภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญทรัพย์นั้นว่าเป็นทรัพย์นั้นลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัติปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญทรัพย์นั้นว่าเป็นทรัพย์นั้นลักทรัพย์อื่นมาภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้ลักต้องอาบัติปาราชิกภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญทรัพย์นั้นว่าเป็นทรัพย์อื่นแต่ลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัติปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญทรัพย์นั้นว่าเป็นทรัพย์อื่นลักทรัพย์อื่นมาได้ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้ลักต้องอาบัติปาราชิกภิกษุผู้เป็นอาจารย์สั่งภิกษุชื่อว่าพุทธรักขิตว่าท่านจงบอกภิกษุชื่อธรรมรักขิตนี้ว่าจงบอกภิกษุชื่อสังฆรักขิตนี้ว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้ลักรับคำสั่งภิกษุผู้สั่งครั้งแรกต้องอาบัติทุลใจภิกษุผู้ลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัติปาราชิกทุกรูปภิกษุผู้เป็นอาจารย์สั่งภิกษุชื่อว่าพุทธรักขิตว่าท่านจงบอกภิกษุชื่อธรรมรักขิตนี้ว่าจงบอกภิกษุชื่อสังฆรักขิตนี้ว่าจงลักทรัพย์นี้มาดังนี้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปบอกภิกษุรูปอื่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้ลักรับคำสั่งต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้ลักทรัพย์นั้นมาได้ภิกษุผู้สั่งครั้งแรกไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้สั่งต่อและภิกษุผู้ลักต้องอาบัติปาราชิกภิกษุสั่งภิกษุว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปแล้วกลับมาบอกว่ากระผมไม่สามารถลักทรัพย์นั้นได้ผู้สั่งจึงสั่งอีกว่าจงลักทรัพย์นั้นในเวลาที่ท่านสามารถจะลักได้ต ้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัติปราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัติทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจแต่ไม่ได้กล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าลักภิกษุผู้รับคำสั่งลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัติปราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัติทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ได้ยินว่าอย่าลักแต่ภิกษุผู้รับคำสั่งกล่าวว่าท่านสั่งผมแล้วลักทรัพย์นั้นมาได้ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้ลักต้องอาบัติปาราชิกภิกษุสั่งภิกษุว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัติทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าลักภิกษุผู้รับคำสั่งนั้นรับว่าดีละจึงงดเว้นไม่ต้องอาบัติทั้งสองรูป